János evangéliumában vagyunk, a 8. fejezethez lapozz oda, vagy keresd meg elektronikus bibliát. És egy nagyon híres történetet fogunk megnézni ma, ugye a házasságtörő asszonynak a történetét. Jézus, amikor ez történik, amikor ezt az asszonyt viszik hozzá, akkor a templomban van, és azon belül is a nők udvarában, ott tanít. Ugye ez volt az a hely, ahova a nők is és a férfiak is egyaránt bemehettek. Elkezdtük a Bibliára. És ugye abban az időben nem voltak együtt az Isten tisztelet alatt a nők és a férfiak. Ma is vannak ilyen helyek. És de itt ez az a hely, az az udvar, ahol együtt lehettek a nők is és a férfiak. És ugye az előző részben is láttuk, hogy nagyon sok ember jön Jézushoz, és valószínűleg itt is nagyon sok ember gyűlt Jézushoz, és ugye hallgatták, ahogy Jézus beszél a vénekkel, és az írástudókkal, a fariseusokkal. Ugye egy asszonyt hoznak ő hozzá. Felolvasom akkor a történetet, a nyolcadik rész első versétől a 11. versig olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá seregett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Közét állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták neki, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus pedig lehajolva a ujjával írt a földre. Mikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vesse rá először a követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halván egymás után kimentek, kezdve a nekem egyedül, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszony körül, asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged. Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Nagyon szeretem ezt a történetet, mert jó párszor tanítottam belőle, de mindig olyan nagyon megfog mindaz, amit, ahogy Jézus bánik ezekkel az emberekkel, az asszonnyal, ahogy ezt az egész helyzetet kezeli, és amilyen üzenet van ebben. Ugye látjuk, hogy egy asszonyt hoznak Jézushoz, középre állítják, és vádolják őt. És ugye felteszik ezt a kérdést Jézusnak, hogy te mit tennél. Nekik volt egy döntésük, vagy egy elképzelésük a törvényük szerint, hogy mit kell tenni ezzel az asszonnyal. Ugye meg kell kövezni, meg kell halni ennek az asszonynak. De jönnek Jézushoz, és tudjuk, majd mindjárt belenézünk abba is, hogy valójában ezzel egy csapdát állítottak Jézusnak. Valójában Jézust meg akarták ezzel zavarni, és egy olyan helyzetbe akarták hozni, amivel majd aztán később tudják őt vádolni. Most csak képzeljük el ezt az egész helyzetet, hogy mennyire felkavaró lehetett, és mennyire, főleg ennek az asszonynak, ugye, mennyire ijesztő lehetett. Hát egy ilyen helyzetben elkapják, vagy rajta kapják ezt az asszonyt. Át tudom képzelni ezt a felbűdött tömeget, akik kirángatják abból a helyről, a szobából, házból, és ugye viszik Jézushoz, viszik oda a templomba. Körülveszi egy csomó ember, biztos, hogy szinte hiányos öltözetben, vagy mert semmi ruha nem volt ezen az asszonyon. Tudja ez az asszony, hogy mi fog rá várni, hogy milyen büntetés vár rá, hogy az életéből lehet, hogy csak néhány perc van hátra. Ugye micsoda szégyen lehetett ez számára, milyen félelem miket élhetett át ott az agyán, miket hallhatott ott emberektől, milyen gúnyos megjegyzéseket, milyen kárhoztató szavakat hallhatott ott az emberektől. És igazából ugye várta a halált, és várta, hogy ugye kimondják felette ezt az ítéletet. És nagyon érdekes, hogy a zsidó törvények szerint, vagy a misna szerint, hogy a misna a törvénynek a magyarázata volt a zsidóknál, és nagyon érdekes szokásuk, vagy törvény volt ezzel kapcsolatban, hogyha például valakit házasságtörésen kaptak, vagy házasságtörést követett el, akkor tehintrágyát tettek egy faládába, ebbe beleállították ezt az embert, és miközben kimondták rá az ítéletet, megfojtották, és arccal ebbe a tehintrágyába temették, és ezt a ládát kitették a főtérre, a városnak a terére, és egy fát ültettek bele, és ott volt egy ilyen emlékeztető. Tehát egy elképesztő ilyen szigorú és nagyon drasztikus halál volt, és nagyon megszégyenítő, nagyon megalázó volt. Biztos voltatok már úgy, biztos mindjárt voltunk már úgy, hogy bárcsak ne tettem volna valamit meg, bárcsak visszamehetnék az időbe, és bárcsak másképp dönthettem volna, bárcsak ne követtem volna azt a bűnt, ott vagyok abban a szégyenben, megszégyenülve, emberek előtt megalázva, és vállalom, vagy elhordozom a bűnömnek a következményét. Ugye mennyire szívfacsaró érzés ez, hogy és mennyire tudjuk utálni magunkat, hogy bárcsak másképp döntöttem volna, és visszamehetnénk újra, és másképp tehetném. Valamennyire talán be tudjuk magunkat gondolni ennek az asszonynak a helyzetében, de hát azért még ilyen helyzet egyikünk sem volt, hogy így várta volna a bűne miatt a halált. És aztán képzeljük el azt is, hogy mi van, ha a másik oldalt vagyunk. Ugye mert itt van ez az asszony, és mint bűnös emberek tudjuk, hogy meg tudjuk érteni ugye ezt a helyzetet. De ugyanakkor ott van egy másik oldala ennek a történetnek, a többi ember. Azok a felháborodott emberek, azok, akik valószínűleg egymást nagyon így felbújtották, felgerjesztették, hogy igen, elkaptuk ezt az asszonyt, és a mi törvényünk szerint őt most meg kell ölnünk. És az emberek, ugye van egy ilyen hatása a tömegnek, vagy az embereknek, amikor valaki a tömegből elkezd valamit skandálni, és hogy ez a tömeg úgy valahogy tudja vinni az embert, ha voltál valami foci meccsen, vagy sportrendezvényen, ott azért úgy el tud kapni a hív, és hívjuk a bírót, meg az ellenfelet, és nem tudom, mindenkit, és úgy magával tud ragadni, és át tudom képzelni, hogy akár egy ilyen hisztéria is kialakul. Hogy látjuk például ugye az apostolok cselekedeteiben is, hogy amikor Pál és Barnabásra azt hitték, hogy Istenek jöttek le hozzájuk, és ugye rögtön felkapták őket, és is áldozni akartak nekik. És a tömegnek ugye volt egy ilyen magával ragadó tulajdonsága, vagy amikor Efézusban voltak, és ott is fellátították a tömeget, és ott is ugye nem tudom hány órán keresztül skandálták, hogy nagy az efézusi Diana, és ugye ezt kiabálják hosszú órákon keresztül. Teljesen megőrülnek az emberek, teljesen így elviszi őket ez a hív. És sokszor ugye mi is ott lehetünk, belekerülünk egy csapatba, és ugye elragadhat minket is a hív. Igen, az a bűnös ember. Igen, mit tett ez az asszony? Kövezzük halára. Igen, vigyük mi is a köveket. És csapjunk oda neki, mert megérdemli, hát hogy képzelhette ezt el. Mennyire óvatosan kell bánnunk ezzel, hogy egy-egy ilyen helyzetben, hogy mit mondunk, hogy ne a tömegnek a véleményét skandáljuk, hogy figyeljünk, hogy viszont mi Isten véleménye, De milyen érdekes, Jézus ott ül végig, ezt hallgatja, látja, tapasztalja, és ül teljesen csendben, és ír a földre, és aztán, amikor kell, akkor ugye szól, hogy megvárni, hogy mi az, amit Isten akar, mi az, amit én nekem ebben tennem kell, és mondanom kell. De, és ugye mennyire, persze, ugye, érdekes azt mondani Jézus, hogy bölcs, de mennyire ugye átlátja ezt a helyzetet. Hogy megnézzük mi most ezt a történetet, és olvassuk, és kutatjuk azt, hogy mi történhetett, mert tudjuk, hogy milyenek voltak a farizeusok. Nagyon sokan úgy vélik ezt, hogy valójában ez az egész helyzet, ez egy megrendezett, ez egy összeesküvés volt. Azért, hogy ugye Jézust egy olyan helyzetbe hozzák, hogy ellehetetlenítsék az ő szolgálatát. Valószínűleg ez egy csapda volt, és ezt a nőt igazából csak felhasználták. Valószínűleg fogadtak egy férfit, aki elcsábította őt, és azt mondták, hogy figyelj, egy óra múlva abba a házba ott leszünk, elkapunk, és akkor tudjuk Jézushoz vinni ezt az asszonyt, és felfűzni ezeket a kérdéseket neki, és majd biztos nem fog tudni erre válaszolni. Ugyanis az volt a csapda ebben, ugye felteszik neki a kérdést, hogy oké, Jézus, ugye mit tennél, mester, házasságtörő nő, tetten értük. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük őt meg. Hát te mit mondasz, mit tegyünk vele, ugye? És ugye itt írja is, hogy hát azért, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk. Ugye ez volt a hátsó szándékuk. Mert ugyanis, csak képzeld el, ugye, hogy ha azt mondja Jézus, hogy kövezd meg, tényleg, hát bűnt követett el, házasságtörő, a törvény ezt mondja, akkor kövezzük meg, öljük meg. Ha ezt teszi Jézus, akkor az egész szolgálata, az egész, amit ő képviselt, hogy jött a bűnösök barátja volt, akkor el fognak tőle fordulni az emberek. A népszerűsége rögtön leesik. Mert akik őt követték, ezek az emberek, ezek az egyszerű emberek, rögtön el fognak tőle fordulni. És ugye ez is volt a céljuk, ezzel az embereknek. Vagy ott volt a másik válasz, amit ők gondolták, hogy ha azt mondja, hogy hát bocsássunk meg neki, és oké, Isten megbocsát, minden rendben, ne üljétek meg, engedjétek el, akkor pedig azt mondhatják neki, hogy hát a törvény ellen néz, a törvény ellen megy ez az ember, hát, akkor ő nem jó, akkor ő hamis. És akkor ugye meg tudják őt fogni. Tehát mennyire jól kitalálták ezt az egészet ezek az emberek, és egy nagyon jó tehát mennyire jól megtervezték ezt az egészet, kitervelték ezt az emberek, hogy Jézust csapdába ejtik. És viszont azt nem kalkulálták bele, hogy Isten nem lehet csőbe húzni. Hogy őt nem lehet csapdába, vagy egy ilyen keletcébe csalni, hogy most erre nem tudok válaszolni. Hoppá, most itt megfogtatok engem. Ugye ez az a történet, mint amikor azt mondják ugyanígy, hogy na, adjunk a császárnak adót, fizessünk adót. És ők rögtön úgy gondoltak, hogy hát van két válasz, és ha egyiket választja, akkor már mi megfogtuk, nekünk már jó. És itt is ugyanez volt, hogy bármit is mond Jézus, nekünk az jó lesz. Hogy van itt egy A és egy B, és akkor elkaptuk. De tudod, annyira tetszik Istenben ez a tulajdonsága, és ez jó megtanulnunk, mert sokszor mi is így megyünk Istenhez, Uram, A vagy a B legyen. Ugye amikor az Ószövetségben a főpapok megkérték Isten akaratát, akkor ott volt az ő elszínűkben ez a Urim és a Tumim, az a két kő, ami által valahogy ők megtudták, hogy mi Isten akarata, és nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen volt, fehér, fekete, igen, nem, az egyiket húzták ki, az igen, a másik, a nem tudni, hogy volt, de sokszor mi is így vagyunk, hogy oké, Uram, igen, ha ezt húzom ki, akkor meg nem, de Isten akkor lehet, hogy van egy másik megoldása. Van egy harmadik, egy negyedik, vagy egy sokadik variációja erre a helyzetre. És nem nem csak igen vagy nem, csak fehér vagy fekete, hanem Isten valami egészen másképpen akar munkálkodni. És ez számunkra fontos, hogy mi legyünk nyitottak, hogy Uram, Te mit akarsz? Te hogyan akarod ezt megoldani? Te neked mi erre a válaszod? Mert mi emberileg így nézünk, de Istennek meg van egy ilyen isteni válasza, egy mennyei rálátása a helyzetre, és azt akarja, hogy mi is meglássuk és felismerjük. És fontos, hogy ezek az emberek nem az igazságot akarták, hanem Jézust el lehetetleníteni. De nekünk fontos, hogy mi akarjuk az igazságot, és hogy ahhoz ragaszkodjunk, és ugye ezért kell, hogy őtől lehalljuk meg, mert ő neki lehet, hogy egészen más lesz majd a válasza. És mivel azért is mondom ezt, hogy ezek az emberek nem voltak kíváncsiak az igazságra, azért mondom ezt, mert ha ők kíváncsiak lettek volna, akkor ugye ott lett volna ez a férfi is a nő mellett. Ugye azt olvassuk itt, hogy házasság törésen kapták el ezt az asszonyt. Hát hol a férfi? Hol van ez a másik személy? És ezért is gondolják nagyon sokan, és én is ezt gondolom, hogy tényleg ez csak egy csapda volt, ez csak egy kelepce volt, hogy ez az asszony ráadásul csak egy áldozat volt. Hogy ezzel a férfival már megbeszélték, hogy figyelj, elkapunk benneteket, de te elszaladhatsz, te elmehetsz. És ha ők kíváncsiak lettek volna tényleg az igazságra, akkor ott lett volna az a férfi is a nő mellett. Ugye látjuk, az igazság nem érdekelte őket, viszont azt szerették volna elérni, hogy Jézus csapdába kerüljön, és a másik, ami fontos volt számukra, hogy a maguk igazságát felemeljék, hogy maguk, a maguk igazát, a maguk törvényeit azt igazolják mindezzel, hogy mi milyen jók vagyunk, mi vádolhatunk, mi igazak vagyunk, és mindenki más pedig rossz, és Jézus rosszul gondolja. És ugye, ez egy nagyon az embernek egy olyan tulajdonsága, hogy szereti magát jobbnak érezni. És ezt valamelyik Bibliórán mondtam, tehát a korintusi levélben, hogy szeretjük magunkat úgy beállítani, hogy jobbak legyünk a másoknál. Picit beszélni a másokról, hogy én jobb vagyok. Most talán itt a egyházi törvény kapcsán, ugye állandóan beszélgetünk, na nem baj, de mi jobbak vagyunk, ugye? És ugye, ott vagyunk bennünk egy kis megbántottság, és ez a hozzáállás, és de mi azért, igen, mi azért, mert mi jobbak vagyunk, mi azért is. És ugye ezzel vigyázni kell, mert ez olyanná vált az emberbe, mint egy drog, amitől így akkor fogjuk magunkat jól érezni, hogyha ezt mi mondjuk, ha mi ezt tesszük. Ha van kit szapulnunk, ha van kit megszégyenítenünk, van kiről azt mondunk, hogy de mi jobbak vagyunk nála. Nagyon fontos, hogy legyünk óvatosak ezzel az ítélkezéssel. Legyünk óvatosak azzal, amikor valakit megítélünk, hogy miért tesszük. Hogy oda juthatunk, hogy igazából már csak azért tesszük, mert ugye ez egy ilyen jó érzés, hogy nagyon jó vagyok, milyen jó vagyok, mennyivel jobb vagyok a másiknál. Tehát látjuk ezeket az embereket, látjuk az asszony, látjuk a tömeget, a farizeusokat, hogy hogyan élik meg ezt az egész helyzetet. De akkor nézzük meg a lényeget, hogy ugye Jézus hogyan cselekszik. És egy nagyon-nagyon nagy példát állít elünk itt Jézus. Mert mi is találkozunk emberekkel, akik jönnek, megvallják a bűneiket, mondják, hogy milyenek, és mit tettek, és hogy vannak, és hogy hogyan reagáljunk erre. Sokszor az ember, hú, te milyen bűnös vagy, és ezzel az ítélkezéssel, károsztatással az embereket elűzzük magunk mellől. De nézzük, hogy Jézus ugye mit tesz ezzel az asszonnyal. azt olvassuk, hogy ő írt. Írt a porba, írt a homokba. És nem tudjuk, azt nem írja nekünk János, hogy mit írt, de megint ugye emberek kitalálták, és nekem tetszenek ezek a dolgok időnként, hogy elképzelhető, hogy Jézus írta az embereknek a nevét, akik ott álltak, és vádolták ezt az asszonyt, és melléjük írta például a bűnüket, vagy éppenséggel tegnap mit tettek. Vagy azt is, az is lehet, mert itt a pontos fordítást, ha megnézzük, akkor Jézus itt azt mondja nekik, amikor válaszol, hogy aki ebben a bűnben nem vétkezett, aki ezt nem tette, akkor az vesse rá ezt a követ. És tehát lehet, hogy éppenséggel Jézus azt írta ott a porba, hogy az az ember éppen mikor, melyik asszonnyal követett el házasságtörést. Nem tudjuk, hogy ez így történt-e, de van egy ószövetségi írás, hogy Jeremiás 17.13, ahol azt olvashatjuk, hogy Uram, Te vagy Izrael reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak Téged. A tőled elpártolók nevét porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. És nagyon érdekes ugye ez az egész igevers, hogy a tőled elpártolók nevét porba írták. És akár megtehette volna ezt Jézus. Ugye ő ismerte az emberek szívét, ő tudta, hogy ezek az emberek mit tettek, mit követtek el. Nem lett volna nehéz neki egy listát készíteni. És el tudom képzelni, hogy Jézus ott ül a földön, és írja. Írja le, főleg a leghangosabbakat, akik előálltak azoknak a nevével kezdtem. Oké, te vagy a legnagyobb kő? Akkor veled kezdtem. És ezek az emberek látják, hogy leírja a nevemet. Hú, az a dátum. Igen, én nem emlékszem, mi történt. És ott írnak annak az asszonynak a nevét. Tehát, és hallgatja ugye Jézus ezt az egész lármázást, és mégis csak hallgat, és ugye ott van, hogy követelik tőle, hogy te mit tennél. És ugye azt javassuk a 7. versben, amikor továbbra is faggatták, nyüstölték őt, el tudom képzelni. Na gyerünk, mondjál valamit. Jézus ugye nem egy ilyen hirtelen felindulásból válaszolt nekik valamit, hanem megvárta, még kijött ott az embereknek a szíve. Megvárta, és aztán akkor szólt. És ugye akkor mondja ezt nekik, hogyha aki bűntelen közöttetek, az vesse rá az először a követ. És mondom, tehát az eredeti fordítás, aki ebben a bűnben, aki ezt nem tette, az vesse rá az első követ. És aztán ugye tovább visszaül, és tovább ír a földre, és tehát, hogy tovább csinálja a felsorolást, aki még esetleg nem ment el, és nem vette észre, akkor most biztos, hogy észreveszi. Ez a lenyűgöző Jézusban, és ez a, mi újra meg újra Istenre rácsodálkozunk, hogy ő mennyire bölcs. Én mindig így hátbök Istennek, amikor megyek elé, hogy Uram, olyan jól vezeted az életemet, vagy így ránézek, csak visszanézek, és azt teszed, Uram, amilyen nekem a legjobb, és annyira hálás vagyok ezért. És tényleg így ért hozzám, hogy tudja, ismer engem, hogy mi jó nekem. És ért az emberhez. Jézus annyira tudja, hogy mit kell. És itt vagyunk ebben a helyzetben, és az ember ugye, itt jöttek ezek a farizeusok, na majd ezt fogja mondani. Őnek itt csak ez volt a fejükben. De aztán Jézus jön egy olyan válasszal, amiről mindenki így kész. Elhallgat, és elsúnyognak. Annyira jó ez, hogy Isten tud jönni, Jézus tud jönni egy olyan megoldással, egy olyan válaszsal, ami minket így teljesen meglep, ami így letaglóz, hogy tényleg, hát ez elképesztő. És ez annyira izgalmas az életünkben is, nem? Megyünk Istenhez, Uram, itt van, mi legyen, hogy legyen. Nekünk persze vannak emberi ötleteink, megoldásunk, és mennyivel, milyen szegények tudunk lenni, ha azokhoz ragaszkodunk. És nem várjuk meg minkor, Jézus mond valamit. Hogy itt van, van egy szükségem, van egy vezetésre, egy tanácsra, akár egy embernek, hogy mit mondja, egy helyzetre, hogy mi legyen a válaszom, a reakcióm, és akkor Jézus mond valamit. Tényleg. Akkor ezt mondja ezeknek az embereknek, hogy aki bűntelen közöttetek, az vesse rá az első követ. És leholva tovább jut a földre, azok pedig elhalva, ethalva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. És senki nem maradt ott. És el tudom képzelni, hogy megy oda egy hatalmas tömeg, és minden ember, mindenki elejti a köveket, eldobják a köveket, és megszégyenülve elmennek onnan. Ugye visszafordítja ezt a vádat ezekre az emberekre. Úgy, hogy elnémulnak. Úgy, hogy semmit nem tudnak mondani. Azt gondolták a farizeusok, hogy Jézust csapdába csalják ezzel a nővel, de valójában ugye Jézus hozta őket ebbe a csapdába. Hogy ahogy a példa beszélek is mondja, hogy aki másnak vermetás, az maga esik bele. Ők most pontosan ugyanabba, pontosan ugye ez történt meg velük, hogy beleestek ebbe a saját csapdájukba. És ugye felismerik, hogy bűnösök, felismerik, hogy igen, ők is vétkeztek. És a Károli fordítás azt írja, hogy azok pedig ezt halván, a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek. Ugye ott volt bennük ez a... Igen. Isten úgy elkapta őket. És megszégyenültek. És feljött mindnyájukban az a lelkiismeret, hogy igen, nincs jogom erre. Vagy akkor engem is kövezzenek meg, mert én is elkövettem ezt. Hogyan bánjunk a bűnösökkel? Nézzük meg Jézus, hogyan bánt a bűnösökkel. Sajnos nagyon jól látszik ebben a történetben, hogy az egyik bűnös tud lenni a legszigorúbb és a legkegyetlenebb a másik bűnössel. Hogy mi emberek tudunk lenni a leggonoszabbak, vagy a legádázabbak abban, ahogy egy másik emberrel bánunk. És nagyon kegyetlenül, ilyen szívtelenül tudunk bánni az emberekkel. Ez a történet teljesen jól mutatja. Mindenki hibázott, mindenki bűnös volt ebben a bűnben, de mit tettek? Meg akarják ölni ezt a nőt. El akarják kapni, és végezni akarnak vele. Ott van Jézus ezt a példázatot, amikor felhozza a Máté 18-ban, amikor a király magához hívja a szolgát, aki tartozik neki. És azt mondja, hogy oké, add meg a tartozásodat, ha nem, akkor véged. Kis könyörög, oké, elengedem a tartozásodat, rendben van. És mit tesz ez a szolga? Útközben megy haza, találkozik a szolgatársával, aki csak egy nagyon picivel hozzá, amivel ő tartozott, elenyésző volt, tartozik neki, elkapja, börtönbe zárja, és ugye követeli a tartozását. Pedig most engedte el neki az ura a hatalmas tartozását. És az ember nagyon sokszor ilyen, hogy nem adja vissza, és nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy bocsássunk meg mi is. Mert ha mi nem bocsátunk meg, nekünk se bocsáthatik meg. Hogy ezt gyakoroljuk, hogy ezt cselekedjük, hogy ne legyünk olyanok, mint itt ezek az emberek, vagy ez a szolga, hogy nekünk elengedte Isten a tartozást, de mi meg nem engedjük el a mi testvérünknek a tartozását. És ami nagyon jellemző még, hogy ugye, mert mi a leggyengébbek vagyunk, abban tudunk a legkegyetlenebbek lenni. Arra tudunk a legjobban felháborodni. Vaj, te sokat tévézel! És akkor felháborunk. Na, akkor tudod az ember, hogy biztos ő is tusakszik. Biztos rengeteget tévézik. És ez nagyon, nagyon jellemző, hogy hogy van egy ilyen mondás, hogy ugye az a kutya vonyít a legjobban, amelyet a falkából a kő eltalál. És ez igaz ránk is, hogy hát az milyen úr, te ezt tetted? És akkor tudhatod, na az az ember valószínűleg ugyanebben a dologban sáros. Tehát vigyázz, és nézzük, tanuljuk meg Jézustól ezt, ahogy ő bánik ezzel az asszonnyal. Hogy mi is ugyanúgy egyformán gyengék vagyunk, és hogy engedjük el ezt a tartozást. Mert látjuk, hogy Jézus ugye mit tesz, és hogyan bánik ezzel az asszonnyal. Hogy valójában nekünk ugye nincs okunk, nincs jogunk elítélni másokat. Mi nem károsztathatunk másokat, mi nem ítélhetünk el embereket. És ami nagyon érdekes még ebben a történetben, hogy még kerekebb legyen, hogy a törvény szerint, ugye Jézus ott áll ezzel az asszonnyal, és megkérdezi tőle, hogy na hol vannak a vádlóid? És azt mondja az asszony, hogy hát nincsenek, ugye. Senki sem ítél el téged. Ő így felállt, hogy senki, Uram. De nagyon érdekes, hogy ha törvényt nézzük, ez az azt, hogy elkövette a házasságtörést, tehát meg kéne őt tényleg ölni. Meg kéne őt tényleg követni. De azt is mondja a törvény, hogy ahhoz, hogy kimondják az ítéletet, és az jogos legyen, vagy jogerőre emelkedjen, ahhoz kellenek tanúk. Tehát ezt elkövetted? Igen. Akkor itt van kettő vagy három tanú, aki ezt tanúsítja. És mennyire érdekes ez a helyzet, hogy azt mondja, hogy na hol vannak a vádlók? Hol vannak a tanúk? Nincsenek. Nem maradt ott egy ember se, aki azt mondja, hogy ő ezt tette. Ezért nincs ítélet. Nincs tanú, mint ma is. Ahhoz, hogy elítéljenek, kell tanú, be kell bizonyítani, hogy te azt megtetted. És ha nincs, akkor felmentenek. És Jézus is ugye itt van, hogy itt Jézus nem csak az irgalmat gyakorolja, hanem a törvényt is betartja. Ha nincs vádló, akkor nem tudok ítélkezni, akkor nem tudlak elítélni. Nincsen tanú, akkor nem tudunk tovább lépni. És és aztán a legszebb, amit aztán Jézus mond ennek az asszonynak, hogy én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Jézus nem vádolja az asszonyt. És ez az, ahogy meg kell ezt a helyzetet közelítenünk, hogy Isten azt mondja, hogy ő irgalmasságot akar. És azt mondja a zsidók 13-9, hogy egy kegyelemmel erősítetik meg a szív. Hogy ez az, amit Jézus akar. És így akar munkálkodni az emberekben. Hogy nem elítélni, nem törvényeskedni felettük, hanem irgalmat adni és kegyelmet. Jézus ezért jött, azt olvasjuk. Hogy ő nem elítélni jött ezt a világot a János 3.17-ben, ő azért jött, hogy megtartsa, hogy megmentse ezt a világot. És nekünk ezt kell képviselnünk, ezt adjuk tovább, ezt mondjuk az embereknek, hogy Jézus ezért jött, ezért érkezett, ezt az üzenetet hozta. Ez az, ami megváltoztatja az életünket. És ennek az asszonynak ez változtatta meg az életét. Hogy Jézus jött, és azt mondja, hogy nem ítéllek. Elrontottad, vétkeztél. Ezt tudjuk. De most menj, és többé ne vétkezz. És meg volt benne a fetés, meg volt benne ott az a helyreállítás. De nem hagyta őt ebben a helyzetben, hanem felszabadította, adott neki egy szabadságot. Ugye itt ez arról is szól ez, hogy menj és ne védkezz többé. Arról szól ez az ige, hogy van a lehetőség, van alkalom van, erünk arra, hogy menjünk és ne éljünk a bűnbe. Hogy itt ez nem arról szól, hogy akkor innentől kezdve bármit megtehetünk, meg nem is arról szól, hogy ez az azt jelenti, hogy tökéletes lesz, hanem Isten azt mondja, hogy van egy új élet, van egy új lehetőség, miben mi élhetünk, miben mi járhatunk. És ez az, amit nekünk képviselnünk kell, és adni az embereknek. Ez az, ami változtatja az életeket. És ez az, amit hozott Jézus. És ez az, ami újra és újra az emberekben ugye nehéz, és nem értik meg, hogy Jézus milyen, és hogy milyen Isten, mert ezen keresztül látjuk meg az Atyának a szívét, és ő rajta keresztül. Hogy ő így munkálkodik. És ugye a római levélben ezt olvassuk a 2:4-ben, avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát. Nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De ez az, ami az embereket megtérésre viszi. Ez az, ami minket oda visz. Hogy azt gondolnánk, hogy jön Isten, és most végünk, és elítél, és megyünk a pokolba. De Jézusnak van egy válasza, hogy nézd, nincsenek a vádlóid. Nézd, én sem vádolnak. És az ige felbátorít minket erre, hogyha mi Jézusba vetjük a hitünket, akkor nincs vádlás. Akkor nincs kárhoztatás. Akkor elmosta a mi bűneinket. Akkor új teremtések vagyunk. Akkor megújított minket, és újjászülettünk. És minden, ami régen volt, az elmúlt. És mehetünk ő hozzá. És tudjuk, hogy bárhogy, bármikor járulhatunk ehhez a kegyelem trónusához. És ott mindig találunk kegyelmet és irgalmat. Azt olvassuk a római levélben, amikor megsokasodik a bűn, még inkább bővölködik a kegyelem. Még inkább több kegyelem lesz. És ez Isten szíve. Ez, amilyen a mi Istenünk. És ezt ad magadnak, és adjuk az embereknek. Ahogy Jézus is tette ezen az asszonnyal. Nem ítélte. Nem az fogja megváltoztatni az életeket, amikor ítéletet hozunk, amikor törvényt hozunk, amikor kárhoztatunk, hanem a kegyelem. És már nem tudjuk, hogy mi lett ezzel az asszonnyal, de biztos, hogy benne egy megváltozott élete volt, amikor így találkozott Jézussal. Hogy azt mondta neki, hogy ebben a helyzetben a halálból, a halál torkából Jézus megmenti őt. Csak szavakkal. Egyszerű szavakkal, hogy na, az dobja rá az első követ, aki nem védkezett ebben. És Jézus ebből a halál torkából ugye, kimenti őt, és oda teszi a mennybe, az örökké valóságba. Néhány mondattal, Isten szava, Isten igéje, milyen csodálatos az ő megoldása. Csak így, ahogy pénteken is mondtam, keresni az ő igazságát, az ő szavát, mert az az, ami így megszabadít, az, ami visz minket előre. És annyira csodálatos, és olyan csodálatos megoldása van az életünkre. Imádkozzunk. Mennyi Atyám, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és köszönjük neked ennek a asszonynak a történetét, hogy bekerült az igébe. És tényleg olyan lenyűgöző Jézus az, ahogy bántál ezzel a helyzettel, ezzel az asszonnyal és az emberekkel. És köszönjük neked azt a bölcsességet, ami benned van, Uram. És köszönöm, hogy mi ezt megismerhetjük, és adni akarod nekünk ezt. Uram, kérünk, hogy segíts nekünk akár hátralépni, és úgy szemlélni az embereket körülöttünk, ahogy Jézus ezt, ahogy te látod őket. Hogy ne azt gondolni van magunkról, hogy mi már elértünk volna valamit, vagy hogy mi már annyira különlegesek vagy szentek lennénk, hanem megalázzuk magunkat, és ne tartsuk többre vagy jobbra magunkat másnál, és tudjuk gyakorolni a kegyelem és az irgalomnak az adását, és úgy bánni az emberekkel, hogy Jézus, ahogy te bántál, és hanem imádkozunk azért, hogy itt sokan megismerik ebben a városban ezt a kegyelmet, ezt a csodálatos ajándékot, ami mitől lett jön, hogy így felszabadítson minket és élvezzük mindazt, amit te készítettél a téged szeretőknek. Kérünk Jézus, hogy vigyél minket azokhoz az emberekhez, akik készek az aratásra, és hadd gyűjtsük be a te országodba őket. Áld meg ezt a várost, Uram, újíts meg, és hozz ide egy ébredést. Erre kérünk téged, Jézus, a te nevedben. Amen.